قرآن کے دلائل۔ یہاں تک جو استدلال میں نے کیا ہے وہ تو ہم کو محض اس حد تک پہنچتا ہے کہ ہماری فلاح کے لیے قرآن کے اس دعوے کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، یعنی بالفاظ دیگر کافر نتھوانی شد، ناچار مسلمان شو، کافر بننے کی سکت نہیں ہے، مجبوراً مسلمان ہی بن گیا۔ لیکن قرآن اپنے دعوے کی تائید میں جو دلائل پیش کرتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ اعلیٰ و اشرف ہے، کیونکہ وہ ہمیں بادل نخواستہ مسلمان ہونے کے بجائے برضا و رغبت مسلمان ہونے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس کی بہت سی دلیلوں میں سے چار سب سے زیادہ پرزور ہیں اور انہی کو اس نے بار بار بتکرار پیش کیا ہے۔ نمبر ایک، انسان کے لیے اسلام ہی ایک صحیح طریق زندگی ہے، اس لیے کہ یہی حقیقت نفس الامری کے مطابق ہے اور اس کے سوا ہر دوسرا رویہ خلاف حقیقت ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں چاروں ناچار اسی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور اسی کی طرف انہیں پلٹ کر جانا ہے۔ نمبر دو، انسان کے لیے یہی ایک صحیح طریق زندگی ہے کیونکہ یہی حق ہے اور عذر و انصاف اس کے سوا کوئی رویہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ حقیقت میں تمہارا رب مالک و فرما روا تو صرف اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں یا دوروں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوا، جو دن کو رات کا لباس اڑھاتا ہے اور رات کے تعاقب میں دن تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، سورج اور چاند تارے سب کے سب جس کے تابع فرمان ہیں۔ سنو، خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا، بڑا برکت والا ہے وہ کائنات کا رب۔ نمبر تین، انسان کے لیے یہی رویہ صحیح ہے کیونکہ تمام حقیقتوں کا صحیح علم صرف خدا ہی کو ہے اور بے خطا ہدایت وہی کر سکتا ہے۔ ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، در حقیقت اللہ سے نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ آسمان کی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر حاوی نہیں ہو سکتے بجز ان چیزوں کے جن کا علم وہ خود ان کو دینا چاہے۔ قل ان ھدى اللہ ھو الھدى، اے پیغمبر کہہ دو کہ اصلی ہدایت صرف خدا ہی کی ہدایت ہے۔ نمبر چار، انسان کے لیے یہی ایک راہ راست ہے کیونکہ اس کے بغیر عدل ممکن نہیں، اس کے سوا جس راہ پر بھی انسان چلے گا وہ بالآخر ظلم ہی کی طرف جائے گی۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے اس نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی ظالم ہے۔ یہ دلائل ہے جن کی بنا پر معقول انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور ہدایت کے لیے اسی کی طرف رجوع کرے۔